pozytywne nastawienie z lat 80. XX wieku. Jak to brzmi? 6 minut po 5, drugi dzień czerwca. Trójka budzi to teraz artystka, która między innymi widziała orła, cień, a kot bez ogona, Various Monks. To z czasów, gdy w grupie śpiewała, później 15 lat przerwy i od 8 lat znowu jest głosem zespołu. Kasia Stankiewicz kończy dzisiaj 46 lat. No to posłuchajmy właśnie, jak śpiewała ten sen, czyli fragment płyty Ego. W trójce Various Monks. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie nagrywa. Trójka budzi. 14 minut po 5. Ania Dąbrowska, poskładaj mnie. W tym przypadku no, zdecydowanie z przyjemnością, w przeciwieństwie do składania mebli. Jest instrukcja, jest kilkadziesiąt różnych śrubek. Niby proste, a weź to skręć. To takich emocji w ten weekend Państwu akurat nie życzę. Na razie tak się składa, bez problemu, że mamy kolejnego jubilata. 43 lata kończy Fabrizio Moratti z grupy The Strokes, perkusista. Dzisiaj jest dzień bez krawata. Podobno, no tak od lat mówią, że klient bez krawata jest mniej awanturujący się, ale nie on. W krawacie, ale niegrzeczny. Strun. Ty nie walisz bęben, każda jednoznaczna. zmniejszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą wszywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 21 minut po piątej będziemy nadal wspólnie, na pewno się nie zgubimy. No już się konkretnie przejaśniło, bo to prawie godzina po wschodzie słońca, trójka budzi i pobudza. Okej, twoje oczy lubią mnie, ale to w zasadzie sukces połowiczny. Nie ma półśrodków, szczególnie z rana, szkoda życia. To teraz mam nadzieję, że uszy się zakochają. Charlie Watts, The Rolling Stones, gdyby żył dzisiaj, skończyłby 82 lata. Charlie'ego nie ma od 2 lat, nowa płyta Stonesów ma być, a my sięgamy po to, co było i jest. No i piękne będzie zawsze. Misjo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziewięć minut do szóstej. Trójka budzi. Z tego, co widzę przez okno, gałęzie przyjemnie bujają się przy muzyce Trójki. Dziś chwilami mocniej powieje, szczególnie nad morzem. Tutaj chłodno, maksymalnie tylko 14 stopni. Na szczęście w słońcu cieplej, a tego dzisiaj nad Bałtykiem nie będzie brakować. Strategia parasolowa zalecana w Rzeszowie i w Lublinie. Poza tym, proszę Państwa, sucho. Na zachodzie 18 stopni, w centrum 17. Dzisiaj najcieplej w Rzeszowie 21. Był przed chwilą Bowie, to teraz jego kumpel, idealny na dojazd do pracy. Automatycznie więcej mocy. Iggy Pop i Trójka. Budzi.

ponieważ ja z natury tak trochę przekorny jestem, to akurat nie będę milczał, tylko trochę powiem, nawet już mówię. Tyle Króla Artura w Trójce, 20 minut do 6. It's a Sin, Domino Dancing, Rant, Heart. W latach 80. Mieli mnóstwo ogromnych przebojów, to był tak zwany ten pik popularności, ale działają nadal i na państwa również dobrze działają. Nazywają się Pet Shop Boys. To oni za moment, tydzień temu na liście Trójki na 5., jak będzie dziś, to okaże się po 19. 61. wydanie listy na miarę swoich ogromnych możliwości zaprezentuje jak zawsze Tomasz Miara. Ale żeby miał co prezentować, no trzeba głosować. To takie działania na stronie Trójki i jeszcze jeden konkretnie zachęcający bodziec. Po 19. do zdobycia będą podwójne karnety na 60. festiwal w Opolu, który już za tydzień, również z programem Trzecim. Program Trzeci Polskiego Radia. klimat tutaj muzyczny. Wdzięk na dzień dobry w Trójce. 12 minut do 6. Podobno Amerykanie nie dbają za bardzo o wygląd. No i są konkretne różnice w tak zwanym dress code. Na przykład dość łatwo można po ubraniu rozpoznać kogoś, kto mieszka w Nowym Jorku, a kto w Dallas. No tym bardziej kogoś, kto żyje w Teksasie czy na Alasce. To jeden z tematów, które będą, no myślę, że w stanie ogarnąć i Justyna Grabasz, i Radek Nałęcz. To po 6 będzie też o sportowym dress code, ale proszę Państwa, przecież nie zawsze tak było. Tony Manero na przykład dał niebywałą wagę do wyglądu. To jest magia. Słuchaj Trójkę, od razu wszystko lepiej wygląda. Bee Gees, Night Fever. wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest. Dzień czerwca to jest dzień bez krawata. Świętujemy w Trójce, rozglądam się. No wszyscy świętują, wszyscy bez. Jest tych ponad 30 węzłów, te podstawowe Foreign Hand, Windsor, ale taka nazwa, która naprawdę na mnie działa, to jest węzeł prawdziwej miłości. Szczerze mówiąc, nie znam, muszę się nauczyć. Proszę Państwa, po szóstej też będzie o krawatach. Dziś taki program poranny w Trójce, że normalnie też mucha nie siada. 3,5 minuty do szóstej, czyli za 3,5 minuty serwis Trójki. Cały skład pory na Trójkę już jest na czele z, o, już widzę, z Anną Regulską, Justyną Grabasz i Radkiem Nałęczem. No to my możemy już w zasadzie ruszać w miasto. Po szóstej będzie też o tak zwanej amerykańskiej stylówie. To wcześniej o tej naszej z lat 90. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, no stylowo, do usłyszenia. A tak przy okazji, słuchając utwory, który pojawi się za moment, to jeszcze włosy można poprawić. No a jak? Od lat. Pani wie? Ja nieźle trzymam się. Trzymam się. Szyk i styl, bez tego nie ma mnie. Pani tu podetnie, a tu zostanie tak. Z tyłu ma być dywan, a z przodu wszystki brak. Zrobić jak się patrzy, bo wieczór zbliża się. Właśnie tu, tu, tu, niech pani zi na własne oczy. Nie to! Jak w lustro patrzy się, patrzy się. Modę znam, katany z jeansu mam. Tak, dobry gust, z tym człowiek rodzi się. Rodzi się. Jeśli dres, to paski musi mieć. Pani wie, że wczoraj wraz z małżonką kupił.